Tieh hune ka kai ne ptong hi yami hap han hua chine hawa ponikol te hepe koga chin kalere ima usalo atan re pehiner pok chiko un ka kiapna wa proyecto yohni kalerupa wa lob selva chin kalerupa winum saka kana tinitka re pom hawuna kline rip ne rip chakinuna wa tie kamrir chia wicha hi hitna muchinana u hitna yinwa kinpatka tie kamrir chi Waneyapu satu hipchakleule wa wikiawaka tseri unindipa. Hepi chinindi. Tie hipchakleulepa wane rikyanu. Tseri unachiripni, yimakle watachiripni, pinde watachiripni, hawa hipchakle watachiripni. Mapa chinindi. Ponikoline hipchakle watane kimatkaleru neima. Wayine potuko kashichabatkale wa kpashiri polta pita chinkaleru. Herot suahi ralika kotpukleta TGP yine chinan. Panshini kanirine vikinipa, ukanaskatane pehinirineku. Tienwa shinikanchi hemkalirupa wakumaro, fekonai, sekonama, hawa TGP yanshinikanetandr.